一些做那样的家的样的当肚子拉拉拉不起不起不难的难的比拉不不给不杀嘛的满足不敢的拉萨跟比拉一样杀路比拉们努不生气生气阿弟哭诉你dan hatiku kan bernyanyi bernyanyi lagu yang sepi ada yang datang ku telah lelah pergi pergi menanti-nanti bila ku pergi bersama temanku bukan merasa gembira yang selalu bila menunggu sendiri-sendiri hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi bernyanyi lagu yang sepi